سورة الهود درس نمبر 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إلا من رحم ربك مگر آغا سوک چی رحم پیو کی ربستا ولذلك خلقهم او دید پار میں پیدا کری دی دیلرا وتمت کلمة ربك او پورش حکم دربستا او پورش وینا دربستا لأملأن جهنم چی خام خارد کوم بجهنم لرا من الجنتی د فریانونا و ناسی او د خلقنا اجمعین پجما ماندیم. الا من رحم ربک مگر آغا سو چی رحم پیو کی ربستا ولذالک خلقهم او د دی دفار میں پیدا کری دی د سد پار میں پیدا کری دی یعنی د دی اختلاف دفار میں پیدا کری دی نا بلکہ سورۃ الزاریات 56 نمبر آیات کے اللہ تعالیٰ فرمائی وشتم سپارہ کے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ندی پیدا کری ما انسانان او فیریان مگر دفارا تخبل عبادت میں پیدا کری او دل توئی ولذلك خلقهم نو سم مطلب دې زمانہ اختلاف غستل چې دې اختلاف ته بارے میں پیدا کری دی اول تو وی ما انسان او پیری نه دی پیدا کړی مگر د فار د خپل عبادت نه پیدا کړی دی. دو قسم امور دی، یو ته امور تکوینی ویلی شي او یو ته امور تشریعی ویلی شي. امور تکوینی کې زمونږ استه اختیار نه چلیږي، ته سپین پیدا شوی ته تور پیدا شوی ته روغ پیدا شوی د سترګو ړوند پیدا شوی ته دنګ شوی ته چیت پاتې شوی ته سپینې ته تورې دا رنګي مرګ ژوند دا د الله تبارک وتعالی هغه امور دي چې په دې کې چا اختیار څوک نشي لرلی. او نور امور تشریعی چې هغه کې الله تبارک وتعالی ته پیدا کړي او تا ته رهنمائی کړي دا او دا رهنمائی د پاره الله تبارک وتعالی خپل پیغمبران او د پیغمبرانو سره تر د نبی علیه السلام پورې د رهنمائی د پاره صحیفې او کتابونه را لېږلي دي او اخیری قرآن را لېږلی دی. په دې کې مونږ ته ذکر دی چې تاسو به هغه لار چې الله تبارک وتعالی دله اختیار درکړی دی په هغې کې لټون به کوئ چې ستاسو د نجات تفاره کومه لار ده. په چا باندې ده؟ په مونږ تا باندې چې لټون مونږ کوو. او په حدیث کې راځي چې یو سړی ماته یو لیش را نږدې کېږي نو الله تبارک وتعالی هغه ته پورا په یو لاس عمره را نږدې کېږي. او څوک چې الله ته په یو لاس الله ورته په کولاچو باندې را نږدې کېږي او څوک چې الله ته په تلو باندې ځي الله ورله په منډه. یعنی مطلب دا چې الله تبارک وتعالی ستا هر څه قبلی که چېرې ته قدم اوچتی. نو د قدم اوچتولو دپاره احکام تشریعي کې الله تبارک وتعالی تاله د قدم اوچتولو او د نه اوچتولو اختیار درکړی. اوس که ته قدم اوچتی خیر طرف ته خیر به ځان سره راټولی، که ته قدم اوچتی شر طرف ته شر به ځان سره راټولی. نو په هغې کې تاله اختیار درکړی دی. نو ولذلک سره اختلاف ته اشاره نه شوه، ولذلک او د دې ابتلا امتحان د پاره مې پیدا کړي دي، امتحان در باندې کوي چې صحیح لاره او دارنګې غلطه لاره. په دې امتحان سره به اوس ته دا دواړه لارې کې کم یو به اختیاری دا په تا ازمایش دی. په هغه ازمایش کې مخکې وپه الا من رحم ربک، څوک د الله د مهربانۍ لاره چې وپیژني په هغې باندې الله تبارک وتعالی رحم وکړي. او څوک چې په اختلاف کې پریوزي نو د هغې دپاره حکم دی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، الله تبارک و تعالی وی زب ڈکم جہنم لرا د پیریانو د انسانانو لا سوکو آغا سوک چی پہ اختلاف کیو غرزیدو او د الله تبارک و تعالی د رحم اغلار او د مهربانی اغلار اختیار نکړه. نو د دې وجه نه د الله تبارک و تعالی صفات چی دی جمالیه دی او قهریه دی. اند الله تبارک و تعالی صفات جمالیه او صفات قهریه اوس دغه د فارا ها د دغه الله تبارک و تعالی صفات جمالیه او صفات قهریه د فارا نو د دې ظهور او د دې ښکارا کېدل په هغه وخت کې کېدی شي چې مخلوق د یو بل سره اختلاف ولري. نو په اختلاف لرلو سره یو جماعت ته خلکو د خپل مالک چې الله تبارک وتعالی دی په پاداره کې اطاعت اختیارولو سره د رحمت او کرم د الله د رضوان د الله تبارک وتعالی د غفران مستحق او مظهر وګرځي چې دا خلک د دې خبرې مصداق وګرځي چ الله تبارک و تعالی و الا من رحم ربک در دې خبر مزدا کو ګرځي چې الله تبارک و تعالی په رحم کی زکه چې د خپل مالک در زاد لټولو د پاره داغه د رحمت لټولو د پاره کم اطاعت اختیار کی او بل جمعه چې د خپل بغاوت توجینا او د غدارای په وجا د الله تعالی د دغه صفات قهریا د عدل او انتظام اچ الله تبارک وتعالى او دارنګ د عدل او انتقام د عدل او د انتقام اغه مظهر جوړ شي چې اغه سدي لامل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى فرمای الا من رحم ربك مگر اغه سوک چې رحم پیو کی ربستا ناغه مستحق د سو ګرځي اغه مستحق د الله تبارک وتعالى د مهربانه یو ګرځي. ولذالک او د دې ابتلاء او امتحان د پاره خلقهم پیدا کړی می دی لره چې په دې به امتحان کوم ا او د دې امتحان سره به پته لګي چې څوک مستحق د الله د رحم ګرځي چې هغه صحیح لار اختیاري او دویم هغه خلق چې په امتحان کې ناکام شي دا غید فارا وتمت کلمه ربک او پورا شوه دې حکم دربستا لاملا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين چې خامخا د کوم به جهنم لره د فیریانونا او د خلقونا په جمع ماندې وکلن نقص علیکا او هر یو نه بیان کلمنګ تا تا من انباء الرسل د خبرونو د پیغمبرانو نه ما نثبت به فؤادک هغه چې مضبوطو په دې سره زړستا وجاءک فی هذه الحق او راغی تا تا په دې قران کې حق وموعظه او نصیحت وذکرا للمؤمنین او پند غستلی د فار د مؤمنانو. الله تبارک وتعالى وی چې څنګه دا ذکر وک پر بایو چې چا باندې برحم کی هغه به مستحق ته رحمت ته الله تعالی وګرځي او هغه څوک دی چې په امتحان کې کامیاب شي صحیح لار اختیار کی او دویم نمبر خلق چې په اختلاف کې وګرځیدل هغه نه به الله تبارک وتعالى وی جهنم ډکم. او په حدیث کې راځي چې جهنم او جنت دیو بل سره خبرې کولې الله پاک جنت ورتوي زدا اجزانانو د مسکینانو او د الله ته د عجزي کوونکو خلکو زایما جهنم ورتوي زدا جبابرو او دارنګي د تکبر کوونکو زایم. الله تبارک وتعالى ورتوي جهنم ته زما دا اغه خلکو چې زول استا په ذریعے سره عذاب ورکوم ته دا اغه خلکو زای او جنت ته زما دا اغه خلکو زای چې غي زما تابعداري او زما احکام په خپل خپل ځای راوړي او زما بندگی کوي ته زما دا اغه خلکو زای. حتی دا چې په حدیث کې راځي چې جهنم چې کم دی کله ټول مخلوقات ورته وغورځيږي دیو وایي چې هل من مزید هل من مزید نور سکشتے غلی کی گی بنا. حتی دا چې الله تبارک و تعالی چې څنګه الله سره خای مونږ ته کیفیت نه مانو خپل قدم مبارک فاهی کی دی جهنم وای قط قط بعزتک بس بس ستا په عزت مې د قسمی چې بس نور سنوام بس نو دغه ټیم کې چې کوم نه جهنم بغلی شي او جنت په دومره خالی چې الله بولا الته مخلوقات پیدا کی دا غره کې بولا مخلوقات پیدا کی نو مطلب دا چې وګوره الله تبارک وتعالى هغه جهنم چې د جناتو د انسانانو په دکوالی سره بیا هم الله تبارک وتعالى په خپل قدم مبارک دی هغه نه پس په بیا دی وای چې بس بس وکل نو دا ټول مونږ ته بیان کړو د خبرونو د پیغمبرانو نه یعنی مقصد دا چې وګوره د پیغمبرانو تابعداری چې چا کړی دا نو دا غي بیان یو کو د چا چا یو کو د نوح علی السلام بیان یو کو د هود علی السلام بیان یو کو او دارنګ د صالح علی السلام بیان یو کو او په منځ منځ کې د ابراهیم علی السلام او د لوط علی السلام بیان یو کو او اخیری بیان یې د چا یو کو د موسی علی السلام یو کو دا پیغمبران په دې صورت کې دا ټول ذکر شو او د خپل شعیب علی السلام ورسره نو د دې ټول قومونو د دې سره وګوره برتاو او سلوک څنګه نو چې کوم خلکو خپل برتاو او سلوک صحیح ساتلی و نو وګوره دا غي انجام څه شو او کوم خلکو چې صحیح سلوک نو ساتلی دا غي نو مونږه تاسو ته څوک ته مونږ بچا سره سلوک ساتو زه تاسو نه تپوس کوم مونږ ته شته کنه مونږ ته د الله کتاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت طریقې دی مونږ ته پرې خېل دا کتاب دی او زمونږ تاسو برتاو د دې سره سره از د کوی خا دې از د کني نه پس په عمل کې راولو عمل کې راوستو سره بل ته رسو دا زمونږ کار دا مونږ اتا چې دې رزق پسې لګې دې دا زمونږ استا کار نه دی دا الله تبارک وتعالى وعده ده چې زه به درکو خو کار زمونږ دا دی چې دې ته خپل کار وایو اصلي کې ولی لکه مثلا ته یو ځای ته یو په کار باندې لړ شي ته چې هغه کار وکړې بیا ته هلته ایسارېږي هلته بیا ته نه ایسارېږي تا وایي زما خپل مقصد حاصل کړ مونږ چې کوم مقصد لرا لېږلی شو هغه دا دی چې ته دا مقصد ځان سره اوسې هغه دا چې د الله تبارک وتعالى دا کتاب چې څنګه پیغمبرانو سره وګوره خلکو برتاو کړی د سلوک او د هغې تابعداري کړې وه وګور د هغې حالت مې ته ذکر کو او چې کوم نه دی کړی د هغې حالت مې ته ذکر کو دا د دې لپاره چې ستا زړه پې مضبوط کو چې پیغمبره ته دومره محنت کوي او ستا نه خلک خلاف کوي چې زړه دې مضبوطي چې څوک په مني او څوک په نه مني نو دا زمونږ یو ډېر په غم غټ غم کې لګیا یو ټول خلک نن مې یو سړی پوه کو چیر دا دومره اختلاف دا اختلاف په یي اختلاف کې وګوره چې الله په ما رحم وکړو زه د اختلاف والا نه بچ شوم که بچ نه شوم په څه به بچ کېږي دې کتاب باندې بچ کېږي په بل هېڅ شي نه شي بچ کېدی هېڅ شي زمانې نه شي بچ کېدی صرف د دې کتاب باندې به مونږ ګولې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا د دې نه چې جدا شوي دي دغه چې کوم دی تباه شوي دي دې کې تساجت دی وایي مونږ د کوم علم نه تپوسو ګوړې چای د پاره خو یو ورځ د دکاندار نه تپوس نه کوي ورو لږه نه تیزه په خومه کچر روانه چي زه دا ګوړه نه اخلم ارټواله نه چي ګوړه اخلي بیا په هغه ارټواله زمیدار باندې یقین نه کوي دا رنګ د دنیا نور چې کوم سيزونه دي یاره مارکه فکه ګورم د کوم ځای مارکه صحیح ده جاپان مارکه صحیح ده یاره د کوم ځای مارکه صحیح ها د انګلند مارکه صحیح ده ولی هغه سيزونه چې کوم جوړ کی د ډومبای راځي نه تر اخیره پورې دا هغه چې کوم دي سيزونه هم هغه شاني او زمونږ د خلکو چې یو سیز جوړ کړي نو بل رس چې کوم دی نو بیا پکې بیماری راوړي نو دې وجه نه خلک هغه مارکې پسې ګرځي نو مارکه زمونږ د پاره څه ده پته ده په دین کې زمونږ کسوټي څه ده قرآن او سنت ته په دې وټنګول کای په دې وټنګوا کدا عالم قرآن او سنت خلکو ته بیانې خو په ډېر عزت یې کوي ځکه چې دا د پیغمبر هغه وراثت چې کوم دی نو د رانیولې او کچره دغه عالم لغونه د خپل پولی ناوړي راوړي ورپسې نشي چرته ته چې څنګه پولی ناوړي تام د پولی نزان سره اړه ساجات دی نو دې وجه نه الله تبارک وتعالى وایي کسو کې اختلاف کوي کوي دی دا موږ د دې لپاره ته دا واقعیا ذکر کچ ستا زړه پی مضبوط شي ها فی هذه الحق او په دې قران کې متا ته بیان وکړه حق نو قران د حق کتاب دی و موعظه او نصیحت دی و ذکر علی المؤمنین او نصیحت د فار د مؤمنانو چې په دې کې اه نصیحت الټای و کل للذین لا یؤمنون و دا پار دا کسانو چې ایمان راوړي اعملوا عمل کوي على مكانتكم پخپل خیال باندې پخپل ځای باندې ان عاملون من عمل کوون کیو څه مطلب چې کوم خلق ایمان د دې باوجود هم نه راړي صورت کې وره سوره مسلې ذکر شوي سلور مسلې ذکر شوي او د پیغمبرانو واقعات په ذکر شو د دې باوجود چې دی ایمان نه راړي ورته آیا تاسو پخپل خیال باندې خپل عمل کوي یعنی مطلب دا چې زما تابعداري نه کوي د نبی علی السلام نو چې د نبی علی السلام تابعداري نه کوي د قران تابعداري نه کوي بس کوي تاسو خپل عمل خدا چرتا سوچ نه کوي چې زبا بس صرف عمل اختیار کوم او بیان به پرېږدم نه زبا خپل عمل کوم د بیان زبا بیان جاری ساتم تر د اخره فورې او دا د پیغمبرانو د دنیا نه تر د تلو فورې ورزش په د الله تبارک وتعالى د دین مهنت کول اغه ته خلق را بلل نو د دې وجنه که تاسو ایمان نه راوړی نو مر راوړی تاسو خوخه ده او تاسو په هغه طریقه باندې عمل نه کوئ کم چې الله تبارک وتعالى را لېږلی دی او زما په ذریعه تاسو ته بیانوي که نه کوئ مه کوئ زه به بیان کوم همیشه دپاره د حق بیان به زه کوم نو زما ملګرو چې ته حق پرې نه دی او د حق پرستو سره ملګرتیا پرې نه دی باطل پرستو وانورئ او د باطل پرستو ملګرتیا چرته ونه کوئ په وطن کې چې واپس لړ شئ وانتظرو او انتظار کوي ان منتظرو منګه انتظار کوون کیو د انجام بګورو چرې چا انجام ها د کامیابی دی او د چا انجام د ناکامۍ دی دا به یو بلتا هو پته ولګي او پته ولګي دا الله تبارک وتعالى هغه پیغمبر چې په مکه کې چا نشه برداشت کولې دا هغه نن په دنیا کې داسې یو سیکنډ نشته چې هغه کې د مونارونه د आवाज نه راځي چې اشهد ان لا اله الا الله او د نبی عليه السلام واشهد ان محمد رسول الله ولله غیب السماوات والارض الله لرضي پټ د اسمان نو د زمکو ویلی یرجع الامر كله د الله تبه واپس شي ټول کارونه فعبده نو د دی الله بندگی وکي د دی الله عبادت وکي وتوکل علی او په دی الله باندې ځان وسپارئ وما ربك بغافل عما تعملون ونذر ابستا دا غسنا نا خبر دا غسنا چکوی تاسو صورت کے سلور مسئلے بیانے دیں او سلور والے پا یو آیات کے اس راجہ مکڑے دا دا قرآن ترتیب دے چکل مسئلہ ٹول ذکر کی نو پا آخیری کی خلاصہ دا غی دا پار پا یو آیات کی راڑی دے ٹول محور چی دا غی گیر چاپے رکم دا مضمون نگرزی اغه غټ غټ مزامون چې داغه د پاره دا ټول دا ټول صورت چې کم دی غیر چا پیر داغه نګر زیدا اوس یې غسلور واړه مسلې د تفدی کې راړې یو نفی د شرک په علم نو هغه وی ولله غیب السماوات والارض منګ ویلو سلور مسلې بیانې ترتیب دلته صرف دغه کړه دلته نفی د شرک په علم مخ کې راړه الته عبادت لله وحده مخ کې وا نو دلته یلمبه مسله په غسلور مسلو کې نفی د شرک فی العلم راړه چې بغیر د الله نه بل څوک عالم بالغیب نشته بس چې تاسو ترجمه وکړه الحمدلله په قران پوه شوي او د الله سمي سپاره د الله سمي سپاره ته د الله سمي ته نږدې یو اوس د دې باوجود چې په ملک کې تاسو وایي چې راځه پلان کې لزو یره قسمت معلومو بیا بل هم ځای چې د قران الله تبارک وتعالى دوه په هم یو سړی ته نصیب کی ډیر خلک په دین وایي موږ مېن یو خو چې وګوره نو په شرکیات او بدعاتو کې سلیریش ګنټي وي مونږ ژوند قران او د سنت مت چې وی ګوري بل رز بشرکیات او بدعاتو کې خلکو سره یو ځای ولی یو ځای کې تا قران نو ویلي تا د الله تبارک وتعالى دا طرفنا دا الله پیغامات نو اوریدلی نو یو مثلا نفي د شرک فی العلم ولله غیب السماوات والارض بل چاله چرته غیب ثابت نکي بغیر د الله تعالی نه نبی علیہ السلام غونه انسان په غیب نه پوی د نبل کم کو جادي چا په پوشي ویله یرجع الامر كله او دی الله تبه واپس شي ټول کارونه دویمه مساله تسلی مبلغ تا فاصلور مسلو کې الله تبه واپس کی کارونه نو چې الله ته واپس کی غیر یو له بد خپل عمل بدله ور کوي نو چا چې د الله د پاره بیان د دین کړي هغه ته خسته بدله ملاویږي د الله په نس نو تسلی دل درکړه چې مبلغه امیشه د پاره کار د الله د پاره کوه ځکه چې واپس په الله څخه ځي او چې لړ شي نو څومره ښکلې کویت کې کار دی وکړو شل کاله پنځیش کاله دې تیر کړو خیخ کلی پیسې دې جمع کړې لړ هلته دې چې کم دی نو پیسان له کاروبار شورو کو خلق کوئی ماشاء الله او سړی شل کال پنځیش کال کړي ال تلر شیو ته وی کاکا مال یو سل روپے مال یو زر روپے مال یو دو زر روپے هغه ته خلق سپګوري کنه ګوري دا دنیا زمونږ د کسې دار العمل دی چې ځان سره سوسو چې الته چې کم نه زمونږ لپاره سبب ده خیر الله ته به واپس کیږي نو دو تسلی له درکې چې تاسو د الله لپاره کړی دي هغه به ته بدلی ملاوي شي فعبدوه نو د دې الله بندګي وکي درېمه مسله العباده لله وحده اپ دې یو ټکی کې چې د الله بندګي وکي الله لپاره عبادت وکي او سلورمه مسله وتوکل علیه پدې الله باندې ځان وسپاره غسه ده هغه تجیه په تبلیغ ده چې دا الله د دین تبلیغ کوي نو مختلف قسم تکلیفونه ولا ترارسي خو ستا توکل به بچای ستا توکل به په الله تعالی باندې تکلیفونه چې څنګه دنیا د پاره زما دوستانو موږ سره د کویت کې برداشت کوو د مزدورای د پاره د غرنګې د الله د دین د پاره چې کله په جمعات کې تمسله د توحید شروع کې کټول کې لري خلاف شي خو چرته مسلې نه غلی کېنه نه خو په دلیل سره په خوش اخلاقۍ سره او دا رنګي په نرمۍ سره دانا چې تا دی لور دړم راغستی او ته چې کم دینو د لور نه کار اخلي نه دا الله تبارک وتعالى په دین کې به وجد او دلیل پېښ کړي او کې دی چې لور در پسې بل څوک راواخلي خیر دی کې اوس لور اواله شوي او دی وو ویتا خوته چرته لول رانه وهر نخلی په الله یکنو که چې تمام کلی راجمه شه 1990 کې او دا کور ولا لړو زما خپل ځانی زما تر لړ او زما تر زوی لړ تماچو ته لاس کو زما مې تا تاسو کوی وې بده دین غلی کیږي مونږ هم دانګو وي نه نه کې نه لاس خو ار سما له خراب کړو کچری دا چل کوي په الله یکنو که زما تر زوی ماره ما ته کړه تماچې راغستې دا وززم مې دا سره او تر مې بر اوچت پټه ته خاطی ده زدی چې کم دی په دې اجره کې کنزم چې تاسو کوی ولې دې چې کومه مسله تاسو جواب وکړي نه نه غړ باندې کو او زه وال زه په دې کو دې کو دې جمعه ته په الله کې نو کومه چاته مخ راړو نه بکای ته به جګړه نه کای کی دې شی وال اخره خیر دې څه خبره ده پیغمبران وال نه دي خوړلي او چې کله کلی ته پته ولګي دې چې ير دا خبره هو حق ده په الله کې نو کو دا نه به ما په غواړي چې ير موږ نه غلطی شو توکل نو تجی ترغیب په تبلیغ ورکی چې توکل په الله تعالی باندې اوس پر الله باندې ملګری شي و ما ربک و نذر ربستا بغافل عما تعملون خبر دا غسنا چې تاسو کوم عمل کوي الله تبارک وتعالى وی زنا خبر نه يم چې تاسو کوم عمل کوي باغې نه زنا خبر نه يم چې کني الله تبارک وتعالى خبردار ذات ته نو چې څه عمل کوي نو دا غ ذات ته پاره او که اخلاص پکې پیدا ک ان شاء الله چې دا غي به ته خدای پاک ډیر لوی لوی بدلی دل نصیب کې الله دې زموږ نصیب کې اخلاص او دا رنګي دا سلور مسلې او د دې د مسلو د پاره چې کم د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ملګرتیا او دا غي مرستا الله دې زموږ دغه مرستا او دغه ملګرتیا او د نبی علیه السلام او د پیغمبرانو په طریقه باندې نصیب کې الا من رحم ربک مگر هغه څوک چې رحم پیو کې ربستا ولذلك خلقهم او د دې د پاره مې پیدا کړی د دې امتحان د پاره وتمت كلمه ربك فرش حکم دربستا لاملا ان جهنم من الجنه چې خامخا ډکوم به جهنم د فیریانو نا او الناس اجمعين او د خلقونه په جمع وكلا نقص عليك هر یو نه بیان کړه مونږه پتا باندې من انباء الرسل د خبرونو د پیغمبرانو نا ما نثبت به فؤادك اغه چې مضبوطو په دې سره مونږه زړستا وجاءك في هذه الحق او راغتات په دې قران کې حق ومعزه او نسيت وذكرى للمؤمنين او پند د فرد مؤمنانو وكل الذين وعدوا فرد کسانو لا يؤمنون چې ایمان راوړي اعملوا على مكانتكم عمل کوي په خپل خیال باندې په خپل ځای نه په خپل خیال ان عاملون من عمل کوونکی دسه د بیان وانتظروا انتظار کوي ان منتظرون او مونږه انتظار کوونکیو د یو بل د انجام به معلوم شي ولله غیب السماوات والارض الله لره دی پټ د اسمانونو او د ځمکه ویلی یرجع الامر دی الله ته واپس شي ټول کارونه او دی الله ته واپس شي کارونه كله ټول فاعبده نو د دی الله بندگی وکي او توکل علیه په دی الله باندې ځان وسپاره او ما ربک بغافل عما تعملون او نه دی رب ستانه خبر دا غسنه چې تاسو کوي. صورت کې سلور مسلې بیانې دي، ال عبادت لله وحده، او رد شرف فی العلم بیانې دو، او دارنګي تسلی ورقول مبلغ ته او تشجیه فی التبلیغ، دا سلور مسلې وي. او پاره واقعات انبیاء علیه الصلاه والسلام ذکر کول، او علی عبادت لله وحده معنی سلور انبیاء علیه الصلاه والسلام ذکر شو، یو نوح علیه السلام، یو هود علیه السلام، یو صالح علیه السلام، یو شعیب علیه السلام. چې وګوره قال یا قوم اعبدوا الله، وقوم دی یو الله عبادت کوي. او دارنګي دو واقعات په نفی د شرک فی العلم، چې علم بغیر د الله نه د غیب بل چا څخه نشته. وګوره ابراهیم علیه السلام پرشته ونه پیژندې دي، او دارنګي وګوره ورته لوط علیه السلام پرشته ونه پیژندې دي. او دریم مسله تشجیه فی التبلیغ، او دا غیر فار واقعا د موسی علیه السلام ذکر کړه چې موسی علیه السلام زړه نه دې تنگ کړي نو پیغمبره ته، او دارنګي تر قیامت پورې چې څومره مبلغین د قران او د سنت په طریقه باندې خلکو ته علم ورکړي زړه دې چرته تنگ نکی، او دارنګي تسلی ورکړه په دې باندې چې په الله ته ځان وسپاره. امتیازات تو صورت ممتاز په ذکر د دې چې الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر ته وی نبی علیه السلام ته فاستقم کما امرتا، برابر شه د الله تبارک وتعالی احکام ته. نو صورت ممتاز او په ذکر د استقامه د فاره د دین چې د الله د دین خبرو ته احکام ته مستقیم ودرېګا، او دا رنګي صورت ممتاز او په ذکر د واقعاتو د انبیاء علیه السلام. اخر دعوانا.